นะมิยะมานานังธรรมันเวติกินจิแปลว่าทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้เมื่อยามสิ้นชีวาต้องลาจากเงินทองมากพร้อมทรัพย์ทั้งทรัพย์สินจะติดตามคนตายวายชีวินไม่มีสิ้นติดไปเท่าไรเลนแม้แต่ตัวยังต้องตัดสลัดทิ้งจะเอาสิ่งใดเล่าเราก็เห็นยืมเขาใช้ได้บ้างเมื่อยังเป็นพอตายเหม็นทิ้งไว้ไปแต่ตัวพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมะกรูดและกวีจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าผีกระซื้อไหมครับผีกระซื้อนี่ไม่ใช่ผีกระสือนะครับหมายถึงผีกะที่มีการซื้อขายกันในสมัยโบราณของคนทางภาคเหนือเนื่องจากสมัยนั้นผู้คนยังนับถือผีถือเอาผีเป็นที่พึ่งทางจิตใจของผู้คนอย่างเหนียวแน่นอีกทั้งหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาก็ยังไม่เจริญเหมือนเช่นทุกวันนี้พระสงฆ์หลายพื้นที่ก็ยังไม่เข้าใจหลักธรรมคำสอนอย่างถูกต้องมีการกราบไหว้นับถือผีอยู่เสมอดังนั้นในบ้านแต่ละหลังของชาวบ้านนี่จะต้องมีผีบ้านผีเรือนเอาไว้คุ้มครองป้องกันภัยจะทำกิจกรรมใดก็จะต้องมีผีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรือว่าอาวะมงคลก็ตามจะต้องมีการเส้นสวงหรือบอกกล่าวให้ผีรับรู้ด้วยทุกครั้งมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการไม่บังควรอาจจะทำให้เกิดเพศภัยต่างๆได้ดังนั้นผีจึงมีส่วนสำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างเหนียวแน่นถึงกับมีตำราหนังสือตั๋วเมืองซึ่งเป็นหนังสือสมัยโบราณได้อธิบายวันที่เกี่ยวข้องกับผีเอาไว้หลายประเภทเช่นวันขึ้นหนึ่งค่ำเป็นวันผีกินผีวันขึ้นสองค่ำเป็นวันผีกินคนวันขึ้นสามค่ำเป็นวันผีกินไก่วันขึ้นสี่ค่ำเป็นวันผีกินเป็ดวันขึ้นห้าค่ำเป็นวันผีกินหมูวันขึ้นหกค่ำเป็นวันผีกินหมาวันขึ้นเจ็ดค่ำเป็นวันผีกินวัววันขึ้นแปดค่ำเป็นวันผีกินควายวันขึ้นเก้าค่ำเป็นวันผีกินม้าวันขึ้นสิบค่ำเป็นวันผีกินช้างวันขึ้นสิบเอ็ดค่ำเป็นวันผีกินผีวันขึ้นสิบสองค่ำเป็นวันผีกินคนวันขึ้นสิบสามค่ำผีกินไก่วันขึ้น14ค่ำเป็นวันผีกินเป็ดและวันขึ้น15ค่ำเป็นวันผีกินหมูการซื้อขายผีจึงกลายเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาช้านานอาจจะหลายร้อยปีก็เป็นได้ในการซื้อขายผีจากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนต่างบอกว่าการซื้อขายผีนี่เป็นอีกทางหนึ่งสำหรับครอบครัวที่สร้างใหม่หรือว่าครอบครัวที่สามีภรรยาแยกบ้านมาจากพ่อแม่ของตนเองโดยมาปลูกบ้านหลังใหม่เจ้าของบ้านจะต้องหาผีบ้านผีเรือนที่เก่งกาจพอสมควรในการช่วยปกป้องคุ้มครองคนในครอบครัวให้ปลอดภัยจากผีประเภทอื่นๆมารังควานหากครอบครัวใดยังไม่มีผีบ้านผีเรือนหรือว่าผีที่เก่งกล้าพอครอบครัวนั้นจะต้องไปขอซื้อผีจากครอบครัวอื่นเอามาเลี้ยงดูวิธีการซื้อขายผีคนขายจะหาบกระบุงหรือว่ากวยกวยก็คือตะกร้าในขนาดย่อมๆที่เต็มไปด้วยผีนานาประเภทเช่นผีบ้านผีเรือนผีกะผีพรายผีสือผีโพงนะผีเจ้าพ่อเจ้าแม่ซึ่งราคาของผีแต่ละชนิดแต่ละประเภทจะมีราคาไม่เหมือนกันอาทิเช่นผีบ้านผีเรือนจะมีราคาตั้งแต่1สตางค์ถึง1บาทหากเป็นผีกะผีสือผีโพงและผีเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่มีอิทธิฤทธิ์มากจะมีราคาถึง 4-5 บาทถือว่าราคาสูงมากในสมัยนั้นหลังจากตกลงซื้อขายผีกะกันแล้วคนขายก็จะบอกกับผีว่าต่อไปสู่เจ้ามีเจ้านายใหม่มีบ้านหลังใหม่แล้วให้มาอยู่ช่วยดูแลคนในบ้านช่วยปกป้องดูแลที่ไร่ที่นาให้ผลิตผลเจริญงอกงามไม่ให้มีแมลงอะไรมารบกวนพืชไร่ส่วนเจ้าของบ้านก็จะมีการอัญเชิญผีลงไปอยู่ในไหหรือว่าในหม้อที่เตรียมเอาไว้จากนั้นก็นำผ้าขาวหรือว่าผ้าแดงไปปิดปากหม้อมัดด้วยได้ดิบนำไปวางไว้บนหิ้งก็เป็นอันเสร็จพิธีเจ จากการสอบถามพ่อครูวงประจักษ์อดีตครูประชาบาลอายุ92ปีแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าการซื้อขายผีเขาไม่ได้ยึดเป็นอาชีพแต่เขาจะนำผีบ้านผีเรือนของตนเองออกไปเร่ขายก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ราบรื่นพืชผลทางการเกษตรไม่เจริญงอกงามหรือคนในบ้านเจ็บป่วยไม่สบายบ่อยครั้งเขาก็คิดว่าคงจะมาจากผีบ้านผีเรือนอยากจะเปลี่ยนเจ้าของใหม่หรือว่าหาที่อยู่ใหม่เขาก็ได้นำผีออกเร่ขายส่วนคำถามที่ว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าในกระบุงที่คนขายหาบมามีผีอยู่กี่ตัวขายให้คนอื่นไปแล้วกี่ตัวพ่อครูวงกล่าวว่าอันนี้ไม่ทราบขึ้นอยู่ที่คนหาบผีมาขายจะนำผีมาด้วยจำนวนกี่ตัวสมมติว่านางกอหาบผีออกมาจากบ้านทั้งหมด4ตัวเมื่อเดินเร่ขายผีได้ครบจำนวน4ตัวเขาก็จะไม่นำผีไปขายให้กับคนอื่นต่ออย่างเด็ดขาดเพราะถือว่าไม่มีผีให้ขายอีกแล้วคนสมัยโบราณนะเขามีสัจจะกว่าคนสมัยนี้มากแต่หากยังขายไม่ได้หรือว่าขายไม่หมดก็จะต้องหาบผีกลับไปไว้ที่บ้านตามเดิมวันไหนว่างก็จะหาบผีออกไปเรียกขายใหม่อีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะขายได้หมดส่วนการซื้อขายผีจะไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวขึ้นอยู่กับผีบ้านผีเรือนของใครที่จะมีภาษีดีกว่าโดยวัดจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากเป็นเครื่องการันตีซึ่งหมายความว่าหากผีตัวไหนนำมาจากบ้านของคนที่มีฐานะนั่นแสดงว่าครอบครัวนั้นผีดีมีระดับให้การดูแลรักษาหรือช่วยทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นจึงมีราคาสูงแต่หากครอบครัวใดที่มีฐานะยากจนขัดสนแสดงว่าผีบ้านผีเรือนนั้นไม่มีกลืนไม่มีความสามารถเป็นผีขั้นต่ำเป็นผีไม่มีสกุลเป็นผีไม่มีความสามารถแม้จะเอ่ยปากยกให้ใครเป็นเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการอยากจะได้การซื้อขายผีจะไม่มีการต่อรองราคาขึ้นอยู่กับคนขายจะเป็นผู้กำหนดที่สำคัญก็คือจะไม่มีการซื้อคืนหากครอบครัวใดซื้อผีมาแล้วเกิดไม่พอใจภายหลังก็ไม่มีการรับเทินจะต้องนำผีไปเร่ขายอีกทอดหนึ่งหรือว่าจะแลกกับทรัพย์สินอื่นๆแทนอันนี้ล้วนขึ้นอยู่กับคนขายกับคนซื้อจะตกลงกันแบบไหนฝ่ายคนซื้อหลังจากที่ซื้อผีมาวันแรกจะต้องจัดหาที่ทางให้ผีอยู่อย่างเหมาะสมบางรายเจ้าของบ้านใจดีมีการต้อนรับผีน้องใหม่ด้วยการเส้นสวงเหล้าเป็นไหไก่คู่เหล้าเถื่อนหนึ่งขวดไก่ต้มสุกแล้ว2ตัวเพื่อให้ผีได้กินอิ่มหนำสำราญจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆหรือจะเรียกง่ายๆว่าเป็นการให้สินบนผีก็คงจะไม่ผิดบางครอบครัวที่มีฐานะดีจึงมักจะมีผีที่อาศัยอยู่ด้วยหลายสิบตัวเช่นผีบ้านผีเรือนผีปู่ย่าตายายจะมีเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนื่องจากคนทางภาคเหนือสมัยก่อนเข้าใจว่าหากพ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายคนหนึ่งคนใดได้เสียชีวิตลงไปวิญญาณของเขาเหล่านั้นจะกลายมาเป็นผีบ้านผีเรือนเพื่อช่วยปกป้องลูกหลานอีกทางหนึ่งจะสังเกตได้จากการที่จะต้องเลี้ยงผีในแต่ละครั้งบางครอบครัวจะต้องมีเครื่องเส้นแล้วก็พิธีเลี้ยงผียิ่งใหญ่กว่างานบวชลูกซะอีกมีการล้มวัวล้มควายเป็นตัวดังนั้นการที่คนภาคเหนือตอนบนมีความผูกพันกับผีมานานจนมีประเพณีในการเสียผีเกิดขึ้นทุกครั้งอาทิเช่นการแต่งงานฝ่ายชายจะต้องเสียผีให้กับฝ่ายหญิงซะก่อนที่จะได้เป็นลูกเขยบ้านหลังนั้นส่วนการเสียผีอีกประเภทหนึ่งก็คือการที่ชายจับเนื้อต้องตัวโดยที่ยังไม่แต่งงานกันฝ่ายชายก็จะต้องเสียผีให้กับฝ่ายหญิงตามแต่พ่อแม่ฝ่ายหญิงจะกำหนดจนมีคำพูดที่ว่าจับมือเสียไก่จับไหล่เสียผีเป็นต้นการเสียผีไม่จำเป็นจะต้องเป็นเงินทองเสมอไปจะเป็นวัวควายหมูเป็ดไก่หรือว่าแค่น้ำขมิ้นส้มปล่อยนำมาขอขมาเพียงหนึ่งขันก็สามารถทำได้เช่นกันขึ้นอยู่กับเจ้าของผีจะเรียกร้องซึ่งฝ่ายผู้ถูกเรียกจะต้องปฏิบัติตามอย่างเดียวจะไม่มีการต่อรองใดๆทั้งสิ้นการเสียผีนี่จะมีการเบี้ยวกันหรือไม่พ่อครูวงบอกว่ามีเหมือนกันที่คนถูกปรับให้เสียผีเกิดเบี้ยวไม่ปฏิบัติตามแต่ว่าเป็นส่วนน้อยมากเนื่องจากคนสมัยนั้นไม่กล้าเล่นกับผีเพราะกลัวผีจะตามไปหักคอถึงบ้านแต่ว่าส่วนใหญ่ชายหนุ่มคนไหนที่ได้เสียผีให้กับฝ่ายสาวบทสรุปสุดท้ายก็มักจะลงเอยด้วยการอยู่กินกันเป็นส่วนมากการจับเนื้อต้องตัวกันของหนุ่มสาวสมัยโบราณถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ชายหนุ่มหญิงสาวที่คุยกันหรือว่าจีบกันจะต้องอยู่ห่างกันเป็นวาอย่างใกล้สุดก็ไม่เกิน1ศอกเท่านั้น หากหนุ่มคนใดประเภทปากว่ามือถึงดันเกิดไปจับเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิงเข้าฝ่ายหญิงจะร้องโวยวายขึ้นทันทีประเพณีนี้ทำให้ชายหนุ่มหลายคนถูกฝ่ายหญิงโมเมไปว่าถูกฝ่ายชายจับเนื้อต้องตัวต้องกลายเป็นสามีภรรยาไปในที่สุดก็หลายคู่อย่างครอบครัวของพ่อหนานวันแม่อุ้ยมาเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยนั้นพ่อหนานวันเพิ่งจะสึกจากการเป็นพระเป็นคนยื้อยิงถือว่าตัวเองหน้าตาดีแล้วก็มีฐานะดีกว่าใครในหมู่บ้านก็ทำให้นางสาวมาหรือว่าแม่อุ้ยมาเนี่ยเกิดหมั่นไส้ก็ตู่ไปเล่นๆว่าถูกฝ่ายพ่อหนานวันทิศศึกใหม่จับมือถือแขนหรือว่าแตะอังเขาแล้วฝ่ายพ่อหนานวันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะเพิ่งจะสึกมาใหม่ๆจีบสาวยังไม่เป็นเลยตกกระไดพลอยโจรไปในที่สุดนะทำให้ได้ภรรยาโดยไม่ได้ตั้งใจปัจจุบันพ่อหนานวันและแม่อุ้ยมาก็ยังครองรักกันอย่างมีความสุขซ้ำยังมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองซึ่งแต่ละคนก็ล้วนมีหน้าที่การงานที่มั่นคงด้วยกันแทบทั้งสิ้นทางพ่อน้อยจันหมอผีผู้เรืองเวทได้เล่าเรื่องการขายผีให้ฟังว่าสมัยเป็นเด็กเคยเห็นคนหาผีมาขายตามหมู่บ้านอยู่หลายครั้งแต่ละครั้งจะมากัน 6-7 คนหากเป็นผู้หญิงจะหาบเป็นกระบุงส่วนผู้ชายจะหาบกล้วยตะกร้าซึ่งในกระบุงและกล้วยนี่จะมีผีนานาชนิดถูกขังเอาไว้นับร้อยๆตัวแต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นจะเห็นเพียงกระบุงและกล้วยเปล่าๆเท่านั้นโดยคนหาบจะตะโกนร้องว่ามีผีมาขายจ้าจะมีผู้คนต่างไปมุงดูกระบุงและกล้วยเปล่าๆกันทั้งหมู่บ้านคนไหนสนใจผีประเภทไหนก็จะมีการเจรจาตกลงซื้อขายกันเลยจากการสอบถามคนขายผีส่วนใหญ่จะมาจากเมืองสองซึ่งก็ไม่ทราบไปอยู่ส่วนไหนของประเทศอาจจะเป็นอำเภอสองจังหวัดแพร่หรือว่าเมืองสองของเขตพม่าก็ไม่ทราบมีอยู่คืนหนึ่งกลุ่มคนขายผีไปขอพักค้างคืนอยู่ที่วัดมีพระสงฆ์รูปหนึ่งเกิดนึกสนุกตามประสาวัยรุ่นก็ชวนสามเณรในวัดช่วยกันแอบนำกล้วยของคนขายผีไปซ่อนแต่ครั้นพอจะยกหาบกล้วยขึ้นใส่บ่าปรากฏว่าไม่สามารถยกหาบเปล่าๆนั้นขึ้นมาได้ทำให้พระหนุ่มเนน้อยต่างตกใจกลัวทิ้งหาบกล้วยวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางและคืนนั้นสุนัขในวัดต่างพากันเห่าโหนกันทั้งคืนที่น่าขบขันก็คือการหาผีมาขายของคนกลุ่มนั้นอันนี้ตามที่พ่อน้อยจันเล่าให้ฟังว่าหากวันไหนพวกเขาจะกลับแต่ยังขายผีไม่หมดพวกเขาจะไม่นำผีกลับไปด้วยแต่พวกเขาจะนำผีทั้งหมดที่เหลือไปทิ้งตามข้างทางคือทิ้งทั้งหาบดังนั้นวันดีคืนดีจึงมักจะได้ยินเสียงผีเหล่านั้นร้องไห้ครวญครางกันอย่างโหยหวนบางครั้งพวกมันจะพากันร้องไปตามถนนในหมู่บ้านตอนค่ำคืนโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาแต่มองไม่เห็นตัวส่วนสุนัขในหมู่บ้านจะพากันเห่าหอนอย่างเกรียวกราวส่วนคนไหนที่ใจกล้าก็มักจะยิงปืนใส่ผีจนทำให้ผีวิ่งหนีแตกกระเจิงเสียงร้องไห้นั้นก็เงียบหายเป็นปลิดทิ้งในเรื่องนี้หากเล่าให้คนยุคปัจจุบันฟังหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระเป็นเรื่องขบขันแต่เรื่องผีร้องไห้นี้ในสมัยก่อนนี้มีจริงๆพ่อน้อยจันยืนยันอย่างหนักแน่นอีกทั้งแม่หลวงจำปาอายุ83ปีท่านก็ยืนยันว่ามีจริงสมัยที่เป็นเด็กๆท่านเคยได้ยินเสียงผีร้องไห้เป็นกลุ่มใหญ่เดินผ่านหน้าหมู่บ้านซึ่งในช่วงใกล้ค่ำวันฝนตกหนักวันนั้นเสียงร้องไห้ของผีไม่แตกต่างจากเสียงร้องไห้ของมนุษย์แต่มองไม่เห็นตัวเท่านั้นเห็นแต่เพียงฝูงสุนัขที่วิ่งไล่กัดอะไรสักอย่างเท่านั้นเองในทางภาคเหนือนี่ผีกะนี่มีอยู่หลายประเภทผีกะครูนี่ถือว่าเป็นผีกะที่ทำมาจากอาคมอีกประเภทหนึ่งแต่ว่าเป็นผีกะฝ่ายธรรมะเป็นผีชั้นดีที่ช่วยเหลือคนไม่นิยมเข้าสิงใครหากจะเปรียบเทียบกุมารทองก็จะเรียกว่ากุมารทองสายเทพไม่ใช่กุมารทองฝ่ายพรายผู้ที่นิยมเลี้ยงผีกะชนิดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหมอแผนโบราณที่รักษาคนรวมไปถึงหมอผีที่เลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันตนเองหรือใช้ให้ไปปราบผีกะประเภทอื่นอันผีกะประเภทนี้ผู้ที่จะมีไว้ในครอบครองจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ทางคาถาอาคมอย่างเต็มพุงแล้วก็จะต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมประจำใจอยู่พอสมควรถ้าไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถทำให้ผีกะครูอยู่ด้วยกันได้ที่สำคัญผีกะครูชนิดนี้ไม่นิยมเลี้ยงด้วยของสดของขาวแต่ว่าจะเลี้ยงด้วยข้าวสุกและกล้วยเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องเลี้ยงทุกวันจะเลี้ยงเดือนละครั้งหรือปีละครั้งก็ไม่มีปัญหา พียงแต่ก่อนถึงวันเข้าพรรษาหรือวันออกพรรษามาถึงครั้งใดจะต้องปล่อยให้ผีกะออกไปท่องเที่ยวตามประสาของมันอยู่หนึ่งคืนพอใกล้รุ่งสางมันก็จะกลับมาของมันเองไม่ต้องเสียเวลาเรียกกลับหรือจะพูดง่ายๆว่าปีหนึ่งจะต้องมีวันหยุดปล่อยให้มันอิสระเสรีซะบ้างไม่งั้นก็คงจะเครียดอยู่แต่ในบ้านส่วนการที่ปล่อยให้ผีกะครูออกไปท่องเที่ยวตามประสาของมันผู้ที่เป็นเจ้าของไม่ต้องกังวลใจว่ามันจะเข้าไปสิงใครให้เดือดร้อนเรื่องเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดส่วนมันจะไปเที่ยวที่ไหนไปยังไงก็ไปกับใครก็เป็นเรื่องของมันเล่ากันว่าผีกะครูเปรียบเสมือนวัวธนูควายธนูที่หลายคนมีไว้ติดตัวขณะเดียวกันผีกะครูก็ยังช่วยรักษาคนให้หายป่วยจากโรคบางประการได้อย่างน่าพิศวงอย่างเช่นรายครูสมศักดิ์ครูโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่มีอาการป่วยปวดหลังมาหลายปีไปรักษาโรคโรงพยาบาลหลายแห่งก็ไม่หายซึ่งหมอแผนปัจจุบันก็วินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นจะต้องรักษาโดยการผ่าตัดเท่านั้นส่วนทางครูบ้านนอกท่านนี้ก็ไม่กล้าให้หมอผ่าตัดก็เลยไปปรึกษาหลวงปู่ศรีซึ่งเป็นหมอแผนโบราณที่วัดใกล้บ้านให้รักษาแทนหลังจากสอบถามอาการได้ไม่นานหลวงปู่ศรีก็จะทดลองรักษาให้โดยให้กินน้ำมนต์ผสมกับยาต้มหม้อใหญ่ในราคาหม้อละ20บาทในตอนกลางคืนหลวงปู่ก็ได้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวคือผีกะครูที่เลี้ยงเอาไว้พร้อมสั่งให้มันไปช่วยรักษาอาการป่วยของครูสมศักดิ์อีกแรงหนึ่ง4วันผ่านไปครูสมศักดิ์หน้าตาตื่นเข้ามาหาหลวงปู่แต่เช้าพร้อมกับบอกเรื่องราวในฝันให้ฟังว่ามีคนคนหนึ่งไปหาที่บ้านพร้อมกับใช้มือที่เป็นขนคล้ายๆกับมือลิงไปดึงอะไรสักอย่างจากหลังของแกทำให้ถึงกับปวดและปวดแสบปวดร้อนจนกระทั่งตกใจตื่นขึ้นมาพอรุ่งเช้าก็พบว่าอาการปวดหลังหายเป็นปลิดทิ้งอีกโรคหนึ่งที่ครูสมศักดิ์ป่วยมานานไปรักษาหลายแห่งแต่ไม่หายแต่กลับมาหายก็เพราะยาหม้อของหลวงปู่ศรีในราคา20บาทก็เลยทำให้ครูสมศักดิ์ดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นั่นก็คือโรคนกเขาไม่ขันหลังจากได้ยินกินยาหม้อไปเพียง3วันนกเขาที่ป่วยสังกตายมานานหลายปีก็กลับมาส่งเสียงเจ้ยแจ้วได้อีกครั้งหนึ่งเท็จจริงประการใดเนี่ยหากมีโอกาสไปเจอหน้าภรรยาของครูสมศักดิ์ก็จะลองถามดูก็ได้เพื่อความแน่ใจเรื่องแปลกๆอย่างนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโรคบางโรคหมอแผนปัจจุบันที่จบมหาวิทยาลัยแพทย์ก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่กลับมาหายเพราะหมอผีหรือว่าหมอแผนโบราณผู้ที่ถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นหมอเถื่อนไม่เคยมีวุฒิบัตรไม่มีเกียรติเช่นหมอแผนปัจจุบันส่วนประเด็นการฝันน้องครูสมศักดิ์หากไม่มองในแง่ร้ายจนเกินไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวผีกะครูของหลวงปู่ศรีนี่ไปช่วยรักษาให้ด้วยที่ท่านเป็นสงฆ์ก็เลยไม่สามารถจะพูดได้เต็มปากว่าผีกะครูของท่านมีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาอาการป่วยในครั้งนี้หากเป็นเช่นนั้นจริงก็ถือได้ว่าผีกะครูเป็นผีที่เลี้ยงเอาไว้ช่วยเหลือคนได้อย่างน่ายกย่องแต่แล้วหมอเถื่อนหมอโบราณเช่นหลวงปู่ศรีกลับถูกเพ่งเล็งจากหน่วยงานของรัฐบางคนบอกว่าการรักษาคนป่วยไม่ใช่กิจของสงฆ์บางคนก็ถามหาใบประกอบโรคศีลบางคนก็ขอร้องแกมบังคับให้เลิกรับรักษาคนป่วยก็เลยทำให้หลวงปู่ผู้ชราผู้มีแต่ความเมตตาปราณีเนี่ยถึงกับกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอันผีกะครูโดยปกติมันจะไม่กินใครยกเว้นผู้ที่เป็นเจ้าของของมันเท่านั้นหากการมีการเลี้ยงดูไม่ดีหรือว่าผิดข้อห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีผีกะครูมันจะเล่นงานผู้ที่เป็นเจ้าของทันทีแต่หากมันไม่สามารถทำร้ายหรือกินเจ้าของมันได้มันก็จะหนีไปเองตามวิถีของมันหมายความว่าจากผีกะชั้นดีก็จะกลายเป็นผีกะชั้นเลวไปโดยปริยายแต่มีน้อยมากที่จะเป็นเช่นนี้เนื่องจากคนที่มีผีกะครูไว้บูชามักจะเป็นคนที่เคยบวชเรียนมาก่อนรู้จักแยกแยะชั่วดีมีหิริโอตัปปะคือมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปกรรมซึ่งไม่เหมือนกับคนที่บวชเรียนสมัยนี้สำหรับผู้ที่เลี้ยงผีกะครูเอาไว้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ยอมถ่ายทอดให้ลูกหลานสืบต่อเนื่องจากคาถาบางอย่างเป็นวิชาร้อนทำให้รักษาได้ยากดังนั้นก่อนจะเสียชีวิตเขาก็มักจะทำพิธีปล่อยผีกะครูให้เป็นอิสระหรือไม่ก็ผูกเอาไว้กับตัวหมายความว่าให้ตายไปพร้อมกับเจ้าของของมันนั่นเองครับผีกะที่ไม่กินคนหรือว่าผีกะที่ไม่เข้าสิงใครเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน5ประเภทอันดับแรกเรียกว่าผีกะโมดไม่ใช่ผีกะโมดนะครับเขาเรียกผีกะโมดผีประเภทนี้คล้ายกับผีกระสือหรือผีกระหังที่มักจะออกไปหากินของสดของคาวของสกปรกในยามค่ำคืนเช่นกินกบเขียดในทุ่งนา นะอันดับที่สองผีกะที่ไม่มีใครเลี้ยงดูหรือไม่มีผู้ที่สืบทอดผีกะประเภทนี้จึงกลายเป็นผีไม่มีเจ้าของไม่มีใครเลี้ยงมีชีวิตและความเป็นอยู่คล้ายๆกับผีขโมดซึ่งผีกะทั้งสองประเภทนี้จะกลัวคนในยามที่ออกไปหากินตอนกลางคืนหากพบปะคนมันก็จะรีบหนีหายไปทันทีอันดับที่สามผีกะโพงผีกะชนิดนี้จะเป็นผีกะที่เจ้าของเลี้ยงเอาไว้ในบ้านแต่วันดีคืนดีมันจะออกไปหากินเองคล้ายๆกับผีทั้งสองประเภทที่ว่านั้นอันดับสี่ผีกะดงผีชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่ตามป่าเขาหรือว่าตามต้นไม้ใหญ่แล้วก็ในถ้ำส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนจะรู้ได้ยังไงนอกจากคนที่เข้าป่าในตอนกลางคืนหรือว่าคนที่เป็นพรานป่าเท่านั้นผีประเภทนี้บางครั้งจะเห็นเป็นตัวเป็นตนแต่บางครั้งจะได้ยินแต่เสียงคล้ายๆเสียงคนคุยกันซึ่งจะฟังไม่ออกว่าพูดคุยกันเรื่องอะไรหรือว่าบางครั้งจะเป็นเสียงคล้ายๆคนกรีดร้องอย่างเจ็บปวดชวนให้ขนหัวลุกคุณสุเทพเล่าว่าตอนที่ทำงานเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งมีโอกาสติดตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดเข้าสกัดจับขบวนการค้ายาเสพติดในป่าแห่งหนึ่งของอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายพบค่ำวันนั้นครั้งแรกทุกคนได้ยินเสียงกรีดร้องคล้ายๆกับเสียงผู้หญิงอยู่กลางป่าครั้งที่สองก็คล้ายๆกับเสียงสัตว์ป่าบางชนิดที่ออกหากินในตอนกลางคืนแต่ว่าน้ำเสียงโหยหวนเยือกเย็นอย่างบอกไม่ถูกจากการสอบถามคนนำทางก็บอกว่าเป็นเสียงร้องของผีกะดงทำเอาเจ้าหน้าที่บางคนถึงกับขวัญเสียหน้าซีดไปตามๆกันทั้งที่มีอาวุธอยู่ในมือครบทุกคนอันดับที่ห้าผีกะวาหรือผีปกกะลงผีประเภทนี้จะอาศัยอยู่ในป่าเช่นเดียวกันซึ่งส่วนใหญ่จะออกหากินทั้งกลางวันและกลางคืนหากมีใครเข้าป่าไปยังถิ่นที่อยู่ของมันมันจะเรียนเสียงได้เหมือนคนมากบางทีก็จะตะโกนเรียกชื่อคนนั้นคนนี้หรือบางทีก็จะลอกเรียนเสียงสัตว์ป่าเช่นเสือหมีให้คนหวาดกลัวแต่มันจะไม่ทำอันตรายคล้ายกับผีขี้เล่นประมาณนั้นซึ่งรูปร่างหน้าตาของผีกะทั้ง5ประเภทนี้จะไม่มีตัวตนในตอนกลางคืนจะรู้ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์คือเป็นดวงไฟกลมๆเคลื่อนไหวไปมาบางครั้งก็จะลอยขึ้นสูงบางครั้งก็จะลอยขนานไปกับพื้นดินบางครั้งจะเป็นสีเขียวสีส้มสีม่วงและสีแดงมีการติดดับๆเหมือนกับมีสวิตช์ปิดเปิดอัตโนมัติหากตกใจหรือว่ามีคนพบเห็นผีกะประเภทนี้ก็จะหายไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ว่องไวมากอันนี้คุณยายจันผาสิงเล่าให้ฟังเรื่องแปลกที่ยายประสบมาตั้งแต่30กว่าปีที่ผ่านมาแล้วบ้านเมืองสมัยนั้นก็ยังไม่เจริญยายเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยมีประสบการณ์ผีเนี่ยนะครับแต่ยายบอกยายไม่กลัวหรอกเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันมาปรากฏตัวเห็นบ่อยมากเลยจนถือเป็นเรื่องปกติเดี๋ยวผีนั่นผีนี่อะไรไม่รู้ยายจันว่าอย่างนั้นแต่เรื่องที่น่าสนใจที่ยายจันเล่าให้ฟังก็คือเรื่องผีพรายไก่ครับยายจันเล่าว่าแต่ก่อนนี้บ้านยายอยู่ในป่าในดงรถรายังเข้าไม่ถึงถนนหนทางยังไม่มีจะมีก็แต่ทางเกวียนการสัญจรก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกับทุกวันนี้อาชีพเดิมของยายก่อนที่จะมาปั้นหม้อดินขายก็คือทำไร่ทำนาอยู่ที่บ้านดงสีเสียดกลางคืนในบ้านป่านี่มันจะมืดและน่ากลัวมากสัตว์ป่าพวกช้างพวกเสือนี่ชุกชุมไม่ค่อยมีคนกล้าลงจากบ้านนอกจากพวกนายพรานซึ่งจะไปล่าสัตว์ป่าใกล้ๆบ้านยายในเดิมจะมีแอ่งน้ำใหญ่ที่มักจะมีสัตว์ลงมากินน้ำแล้วก็กินดินโป่งอยู่เป็นประจำเสียงสัตว์ที่ออกหากินกลางคืนมันคำรามน่ากลัวโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ๆพวกช้างพวกเสือสมัยนั้นงูก็ชุกชุมมากชาวบ้านที่เดินย่ำเท้าออกล่าสัตว์ตอนกลางคืนนี่จะถูกงูพิษจำพวกงูเห่างูแมวเซางูกระปะงูหางกระดิ่งนี่ฉกกัดเอาตายไปหลายรายก่อนตายซึ่งเป็นช่วงที่พิษมันแผ่ซึมซ่านไปตามเส้นเลือดทั่วร่างกายเนี่ยคนที่ถูกกัดนี่มันจะร้องโอดโอยโหยหวนทุกข์ทรมานมากเป็นที่น่าเวทนาสำหรับญาติพี่น้องและผู้ที่ได้ยินสมัยก่อนนี่ยังไม่มีวัคซีนรักษาส่วนเรื่องผีพรายไก่เนี่ยจะมีมากในตอนกลางคืนมันจะออกมาร้องกู้กู้กู้กู้กู้แล้วก็มีเสียงของลูกมันร้องเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบมากันเป็นฝูง พอเปิดประตูหน้าต่างมาดูไม่มีอะไรพบแต่ความว่างเปล่าไม่เห็นตัวเห็นตนมาหรอกพอเผลอหน่อยมันก็จะมาอีกแล้วส่งเสียงเหมือนไก่ที่เราเลี้ยงไว้ไม่มีผิดแต่ไก่ที่เราเลี้ยงกลางคืนมันจะขึ้นคอนนอนหลับกันหมดแล้วแต่พรายไก่นี่มันจะส่งเสียงเซ็งแซ่พรายไก่พวกนี้ไม่ทำอันตรายกับคนมีแต่คนที่กลัวมันไปเองที่กลัวมันก็เพราะมันมากับความมืดแล้วก็มีแต่เสียงไม่เคยมีใครเห็นตัวมาเลยลูกเล็กเด็กแดงหากร้องไห้กระจองงอแงตอนกลางคืนพอโกหกว่าหากไม่หยุดร้องจะโยนให้พรายไก่กินเท่านั้นแหละเด็กก็จะกลัวหยุดร้องทันทียายจันเล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องที่น่ากลัวอีกเรื่องหนึ่งของชาวบ้านป่าก็คือเรื่องของเสือสมิงที่มันแก่กล้าถึงขั้นแปลงร่างเป็นคนได้แล้วก็หลอกนายพรานให้ลงมาจากห้างที่ข้างบ้านยายเนี่ยก็มีตาลีนี่แหละที่อยู่บ้านใกล้บ้านยายที่สุดเลยไปประมาณสัก100 เมตรตาลีกับยายชาสองผัวเมียคู่นี้ก็สนิทสนมกับครอบครัวของยายมากที่สุดเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านเก่าแก่ที่อพยพมาบุกเบิกตั้งรกรากที่บ้านป่าแห่งนี้พร้อมๆกันสมัยนั้นมีบ้านเรือนยังไม่ถึง10 หลังคาเรือนอาชีพของตาลีเป็นพรานป่าแกจะเข้าป่าออกล่าสัตว์เกือบทุกคืนยกเว้นวันพระชาวบ้านจะงดเว้นการเข้าป่าล่าสัตว์แม้แต่ไปเก็บเห็ดหาหน่อไม้ก็ยังไม่ไปจะงดเว้นทุกวันพระแล้วก็ปฏิบัติอย่างเนี้ยเป็นประเพณีสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันยายจันเล่าว่าวันหนึ่งเป็นวันที่ครอบครัวตาลีและครอบครัวยายจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตเมื่อตาลีแกถือปืนเพื่อออกล่าสัตว์เป็นปกติวันนั้นนะแกมาชวนตามากสามีของยายจันไปด้วยนานๆตามากซึ่งเป็นพรานสมัครเล่นจะได้ไปเข้าป่าล่าสัตว์กับตาลีสักหนหนึ่งแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ปรากฏว่าวันนั้นตาลีแกลืมมีดพรานของแกแล้วแกก็หวนกลับมาเอาหลังจากลงเรือนไปได้สัก15 นาทีตามปกติแล้วพรานป่านี้เขาจะถือเคล็ดว่าหากลงเรือนแล้วเขาจะไม่หวนย้อนกลับมาบ้านแม้แต่เหลียวหลังกลับมามองยังไม่ให้ทำเลยแกให้ตามมากเพื่อนแกนั่งรออยู่ในป่าพอกลับมาได้มีดแล้วแกก็เดินลงจากบ้านเข้าป่าไปอีกรอบเวลานั้นประมาณ18:00 น.แล้วที่ออกไปในช่วงหัวค่ำของทุกวันก็เพื่อออกล่าสัตว์ที่ออกหากินกลางคืนซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดสัตว์ป่าส่วนใหญ่จะออกหากินกลางคืนเช่นเก้งควางกระต่ายป่าแล้วก็บ่างเป็นต้นยายจันเล่าต่อไปบอกว่าค่ำวันนั้นน่ะยายชาก็เอาแกงหน่อไม้มาให้ยายจันหนึ่งถ้วยยายชาก็พูดว่าวันนี้ขอบตาล่างข้างขวามันเขม่นยังไงไม่รู้ทำยังไงก็ไม่หายรู้สึกใจคอไม่ค่อยดียังไงไม่รู้ยายจันก็ห้ามไม่ให้แกพูดเป็นลางร้ายเพราะว่าผัวเข้าป่าเข้าดงเขาไม่ให้พูดในสิ่งที่ไม่ดีปกติตาลีไปล่าสัตว์ก็จะกลับมาประมาณเที่ยงคืนหรือว่าตี 2 ตี 3พร้อมกับสัตว์ป่าที่แบกมาบนหลังแต่วันนั้นจนรุ่งเช้าคือประมาณตี 3ถึงได้เห็นตำมากมาคนเดียวเดินหน้าเศร้ากลับมาบ้านยายรีบวิ่งลงไปถามด้วยความเป็นห่วงเขาก็บอกกับยายเหมือนกับคนเหนื่อยอ่อนบอกว่าไปบอกยายชาหน่อยตาลีถูกเสือสมิงคาบไปกินแล้วเมื่อคืนนี้ยายก็ตกใจซักไปซักมาก็รู้ความว่าเสือสมิงมันแปลงเป็นลูกแกไปเรียกพ่อให้ลงมาจากห้างบอกว่าแม่ป่วยหนักอยู่ที่บ้านให้พ่อไปดูใจหน่อยไอ้เรื่องข้อห้ามของพรานป่าเนี่ยแกก็รู้ดีอยู่แล้วเพราะตัวแกก็เป็นพรานอาชีพแล้วก็ไม่ควรจะลงมาจากห้างในขณะที่ไปรอซุ่มดักยิงสัตว์ป่าอยู่นั่นแต่ก็ไม่รู้อะไรมาโดนใจปรากฏว่าแกลงมาจากห้างต่อหน้าต่อตาซึ่งร้องห้ามก็ไม่ทันเสือในร่างลูกชายแกก็คืนร่างเสือสมิงเข้ามันเหมือนเดิมแล้วก็ขย่ำตาลีกินต่อหน้าต่อตาทำให้แกอกสั่นขวัญแขวนอยู่บนห้างจนเช้าถึงได้ลงจากห้างมาเหมือนกับคนที่อยู่ในอาการช็อกเป็นอันว่าในปีนั้นยายชาได้สูญเสียตาลีสามีอันเป็นที่รักของแกไปเป็นความโศกเศร้าอันใหญ่หลวงของแกไม่นานแกก็ชวนลูกๆของแกอพยพโยกย้ายครอบครัวออกมาจากป่าแล้วกลับไปอยู่บ้านเดิมของแกที่จังหวัดมุกดาหารส่วนยายกับตามากก็ย้ายหนีจากบ้านดงสีเสียดมาอยู่ในที่ที่เจริญขึ้นมีถนนหนทางตัดผ่านมีรถราสัญจรมีน้ำมีไฟสะดวกขึ้นแล้วก็ตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ในที่แห่งนี้จนกระทั่งปัจจุบัน แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนั้นยายยังจำได้ไม่เคยลืมเลือนเลยก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตที่ว่าจิตตังทันตังสุขาวหังแปลว่าจิตที่ฝึกแล้วนำความสุขมาให้ผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมแคล้วทุกข์มีความสุขดังอยู่สู่สวรรค์เหมือนบัณฑิตคิดเห็นเป็นสำคัญมีจิตมั่นหนักแน่นไม่แคลนคลอนผู้ไม่ฝึกจิตใจจะไร้ผลรักษาตนมิได้ใครจะสอนดังคนดื้อถือรั้นเที่ยวสัญจรใครจะสอนเตือนตักให้หนักใจสวัสดีครับ